60 zł. Żegnamy reklamy. Jest 17, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie o uroczystościach w Dniu Flagi za chwilę ulicami Warszawy ruszy biało-czerwony korowód. Prezydent uhonorował tych, którzy promują polską kulturę i historię poza granicami kraju. Dziś także święto Polonii. Powiemy również, jak przebiega finał piłkarskiego Pucharu Polski na Stadionie Narodowym. W dobie ostrych sporów politycznych i kampanii wyborczych potrzeba wydarzenia, które będzie łączyć Polaków niezależnie od przynależności politycznej i wyznawanych idei. Tak mówi pomysłodawca biało-czerwonego korowodu Andrzej Pawlukiewicz. To wydarzenie właśnie się zaczyna. Na Placu Teatralnym w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Kasiu, jak to uroczystości będą wyglądały? Korowód lada moment wyruszy. Wszystkie grupy już są ustawione. Jego hasło brzmi: jesteśmy różnorodni, łączy nas Polska. Korowód jest barwny i właśnie różnorodny. Nad głowami uczestników powiewają polskie flagi. W orszaku wieziony jest 3-metrowy orzeł wykonany z drewna. Ulicami stolicy przejdzie ponad 50 grup prezentujących polską tradycję, kulturę i historię, w tym zespoły pieśni i tańca oraz grupy rekonstrukcyjne. To są tradycyjne stroje właśnie Orawy. Te stroje są takie trochę skromniejsze od podhalańskich. Jesteśmy Lada, skutnowska grupa tańca dawnego. Przyjechaliśmy tutaj z orłem, z robionym z osikowego drzewa. Korowód przejdzie ulicą Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Świętokrzyską, Mazowiecką, Placem Małachowskiego i zakończy się na Placu Piłsudskiego. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Dodajmy, że Dzień Flagi ustanowiono 15 lat temu. Na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda odznaczył osoby, które działają na rzecz środowisk polonijnych oraz promują polską kulturę i historię. Drugi dzień maja to jest także Święto Polonii. Dziękuję Państwu za to, że prowadzicie działalność edukacyjną, umacniając polskość wśród wszystkich tych, którzy gdzieś tam w głębi serca, często mimo pokoleń już poza granicami Polski, cały czas z wychowania czują się Polakami. Krzyżami kawalerskimi Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali m.in. prezes Stowarzyszenia Polska Wiosna w Mołdawii Oksana Bodnarczuk i założycielka Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Marsze we Włoszech Anna Czerwińska. Krzyżem komandorskim odznaczony został członek Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Jan Cytowski. Uważam, że to jest właśnie ten element, który pozwala nam myśleć, że nasza ojczyzna traktuje nas jako te 20 milionów Polaków mieszkających poza Polską, ale czujących się częścią polskiej rodziny. Podczas uroczystości prezydenckie flagi odebrały m.in. hospicja z kraju i zagranicy, organizacje i instytucje zasłużone w działalności kulturalnej i gospodarczej, ośrodki naukowe, ale także prywatne firmy. W serwisie Trójki czas już przenieść się na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski. Jagiellonia Białystok gra z Lechią Gdańsk. To spotkanie obserwuje Adam Malecki. Adam, za piłkarzami pierwsza połowa. Która z drużyn jest bliższa wywalczenia trofeum? Jeśli popatrzymy na wynik, to żadna z drużyn. Jednak analizując przebieg meczu, to Jagiellonia była drużyną lepszą, a przynajmniej miała więcej okazji do strzelenia gola. Na początku spotkania już w 7 minucie do środkowania z rzutu rożnego do piłki dopadł Taras Romańczuk. Uderzył z 12 metrów, ale niecelnie obok słupka. Kolejna dogodna szansa pod koniec pierwszej odsłony. W 42 minucie w dogodnej sytuacji znalazł się Hiszpan Imaz. Po świetnym prostopadłym podaniu pognał niepilnowany w stronę bramki Lechii. Przelobował bramkarza biało-zielonych, ale ofiarnie interweniował podążający za akcją obrońca gdańszczan Michał Nalepa. Ale trzeba przyznać, że marny jest obraz tego widowiska. Nie jest to najwyższy poziom piłkarski. Może dlatego, że presja jest duża, może zmęczenie materiału pod koniec sezonu daje się we znaki, może w drugiej połowie będzie ciekawiej. Na medal spisują się kibice Jagiellonii Białystok, którzy głośno i aktywnie wspierają drużynę. Na trudności z wejściem na stadion napotkali kibice Lechii. Długo stali pod stadionem, ale i oni w miarę trwania meczu pojawili się na trybunie i byli coraz głośniejsi. Trwa przerwa, piłkarze pojawili się właśnie teraz na murawie. Po pierwszych 40 minutach Jagiellonia i Lechia wciąż remizują bezbramkowo w finale Pucharu Polski.

A za nami utwór, który jeszcze nigdy nie osiągnął tak wysokiej pozycji jak w tym 2019 roku na 32. Kocham Cię, kochanie moje i zespół Manam. Teraz, korzystając z chwili czasu, mam dla Państwa prezenty. Otóż ukazała się płyta Polski Top Wszechczasów 2018 i mamy dla Państwa trzy płyty. To jest podwójny album. Na pierwszym albumie znajdą Państwo między innymi takich wykonawców jak Obywatel GC, Tilt, Jacka Kaczmarskiego, Manam, Marka Grechutę, Breakout, Kolasz, Koma, Kat, Lombard, ONA, Tilaw, Chłopcy z Placu Broni i Czesław Niemen i Akwarela. Na drugiej płycie Perfekt, Róże Europy, WW, Myslowic, Raz, Dwa, Trzy, Grzegorz Turnał, Bogusław Mec, Andrzej Załucha, Dżem, SBB, Lady Punk, Kobra Nocka i Edyta Bartosiewicz. Trzy takie płyty mam dla Państwa i proszę teraz o zapamiętanie adresu mailowego. Proszę koniecznie napisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. polskitop@polskieradio.pl. Polski Top pisane razem, małpa, Polskie Radio pisane razem, .pl. Trzy płyty Polski Top Wszechczasów 2018 dla Państwa. A w Polskim Topie 12 2019 miejsce 31. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę, nie wiem gdzie na zawsze.

ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Taką wielką czułością myślę o swoim losie radiowym, bo los radiowy dzisiaj sprawił, że wylosowałem naprawdę bardzo ładny zestaw do zapowiadania. 12 Polski do wszechczasów, na 29 Moja i Twoja Nadzieja. Hej i Edyta Bartosiewicz, utwór z 1993 roku. Najwyższa pozycja w 2014, ten utwór był na miejscu 17. No a teraz, jeśli Państwo pozwolą, jak w każdej godzinie wyskakujemy poza pierwszą setkę notowania i proszę się nie dziwić, że wybrałem jeszcze do tego, byśmy wspomnieli miejsce 161. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj.

wszechczasów śpiewał oczywiście Rysiek. No to wróćmy szybko do tych 100 najbardziej ulubionych przez Państwa utworów, bo te prezentujemy i sprawdźmy, co na miejscu 28. To było Polskie Cudo z 1985 roku. Na 28. Zaopiekuj się mną. Rezerwat i 28. pozycja to jest najwyższa pozycja tego utworu w dotychczasowej historii polskich topów wszechczasów. Teraz miejsce 27. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Aż się stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Nim wstanie dzień z filmu Prawo i Pięść. Śpiewał Edmund Fetting na 27. I to jest jeszcze jeden utwór, który nigdy nie był w historii naszych spotkań w ramach Polskiego Topu Wszechczasów tak wysoko. 27. pozycja, Edmund Fetting. Grazia napisała do mnie dość frywolny list, w którym zasugerowała, bym się nią zaopiekował po prezentacji utworu Rezerwat. No, moja opieka już się kończy, ale zapewniam Państwa, że po 18.00 opieka będzie wzmożona, bowiem spotka się z Państwem Piotr Stelmach. Dzień dobry, Piotr. Intensive care, chciałoby się powiedzieć. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wiesz co, został mnie do prezentacji jeszcze jeden utwór, a w związku z tym, że ty jesteś wielkim miłośnikiem polskiej muzyki, chciałem cię zapytać, czy w latach 80., a potem w 90. uczestniczyłeś w koncertach polskich zespołów. Bardzo rzadko, dlatego że w latach 80. jeszcze nie pozwalali mi rodzice wychodzić z domu i wyjeżdżać na takie koncerty, ale już trochę tak. Natomiast w 90. no to to jesteś, już pełną parą. Tak. To ty jesteś taki młody. No jestem jeszcze wstrętnie troszeczkę podobno. Młody, tak, Piotr razem Stelmach. Jesteśmy, tak, młodziaki. Piotr Stelmach po godzinie 18, a zahaczyłem o te koncerty lat 80., bo na zakończenie ode mnie miejsce 26. I mój rocznik na pewno wtedy bywał już na koncertach i krzyczeliśmy wspólnie z tym zespołem. Na 26.